ka jääb. Kustun kahju sul, jääd su kogu kae. Just kui võlla mul, soiseks muutun taas ja rohtu tee, räämas põllumaa. Oodate salastust tee. Seisan siin, paade kauguses, raeb ja palu.